Na kilometrów zobaczysz w odświeżonych wersjach. Przyjdź na dni otwarte samochodów dostawczych w salonach Toyoty od 30 września do 5 października. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, godzina 7 na zegarach, a to oznacza czas na serwis Trójki. Przedstawią go Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Sytuacja jest pod kontrolą, fala powodziowa przechodzi przez Słubice. Brak kontroli i opieszałość zarzuciła rządowi opozycja. W Sejmie odbyła się burzliwa debata na temat powodzi. Zjednoczone Emiraty Arabskie dopilnują wszelkich procedur w sprawie Sebastiana M., sprawcy tragicznego wypadku na A1. Szczyt fali na Odrze przechodzi przez Słubice w województwie lubuskim. Straż pożarna poinformowała Polskie Radio, że nie doszło do większych podtopień. Sytuacja jest dobra i pod kontrolą służb. W dwóch lubuskich miejscowościach odkryto przysiągi w fałach, ale natychmiast je naprawiono. Sytuacja w województwie jest dobra. W wielu miejscach opada poziom wody, choć wciąż przekroczony jest stan alarmowy. O działaniach rządu w sprawie powodzi mówił wczoraj w Sejmie premier Donald Tusk. Na pomoc powodzianom zapowiedział 23 miliardy złotych. Zapowiedział też audyt w sprawie powodzi. Opozycja zarzuciła rządowi opieszałość działań. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Morawiecki mówił, że służby państwowe zareagowały 3 dni po alarmujących prognozach. Już od 10 września Republika Czeska, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Polsce i Komisja Europejska przestrzegały Polaków, przestrzegały rząd Polski przed ogromnymi opadami deszczu, które grożą kataklizmem. Rząd nic z tym nie zrobił. Minął wtorek, minęła środa, minął czwartek. W piątek premier Tusk wypowiedział te haniebne słowa, że prognozy nie są przesadnie alarmujące. Premier Donald Tusk zaapelował do polityków PiS-u, aby powstrzymali się od krytycznych komentarzy. Kiedy ludzie na miejscu pomagali powodzianom, wy organizowaliście wiec polityczny w Warszawie, mówił w Sejmie szef rządu. Ci ludzie, którzy tam na miejscu pomagali powodzianom w sobotę, w telewizji oglądali was na wiecu politycznym. Ja nie powiedziałem na ten temat ani jednego słowa. Wy też nie powinniście wypowiadać się na temat tego, kto za późno tam pojechał, kto w ogóle tam pojechał i kto zajął się powodzią wtedy w tę sobotę, kiedy woda naprawdę przyszła do miast. Proszę was, nie róbcie tego typu atmosfery, bo ona też niczemu nie służy. Dziś Sejm zajmie się rządowym projektem specustawy, która przewiduje pomoc dla poszkodowanych w wyniku powodzi. Powołana zostanie również specjalna komisja, która zajmie się rozpatrywaniem projektów powodziowych. Działania ma koordynować pełnomocnik rządu do spraw odbudowy po powodzi. Został nim Marcin Kierwiński. Dziś oficjalnie na to stanowisko powołał go prezydent Andrzej Duda. Premier Donald Tusk tłumaczył, że Marcin Kierwiński ma wykształcenie techniczne, doświadczenie samorządowe i w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi. No i szczerze powiedziawszy, taka osoba mi się nasunęła od razu do niedawna minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Prezydent Andrzej Duda do wczoraj przebywał z wizytą w Stanach Zjednoczonych. Przed wylotem mówił, że był gotów podpisać nominację pełnomocnika rządu, ale dokumenty nie dotarły do Pałacu Prezydenckiego. Zapewniał, że dziś będzie w Warszawie i jeśli tylko będzie taka wola premiera, to nominacja zostanie zrealizowana. To są wszystkie ręce na pokład. Tutaj trzeba pracować zgodnie. Mieszkańcy tego oczekują, ludzie tego oczekują. Marcin Kierwiński decyzję o powrocie z Brukseli do Warszawy podjął bardzo szybko. Zapewniał, że nikt z poszkodowanych w powodzi nie zostanie pozostawiony bez pomocy. Sylwia Białek, Polskie Radio. A w Parlamencie Europejskim Marcina Kierwińskiego zastąpi Hanna Gronkiewicz-Waltz. Zjednoczone Emiraty Arabskie dopilnują wszelkich procedur w sprawie Sebastiana M. Tak mówił po spotkaniu z szefem dyplomacji tego kraju minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Szef MSZ-u rozmawiał z ministrem ZEA w Nowym Jorku. Uzyskałem zapewnienie od ministra ZEA, że dopilnowane zostaną wszystkie procedury, że sprawdzona zostanie cała dokumentacja, że oczywiście decyzja należy do sądu, ale że władze Emiratów będą tę kwestię miały pod osobistym nadzorem, tak aby ona nie zaważyła na stosunkach z tym zaprzyjaźnionym krajem. Sebastian M. jest poszukiwany w sprawie śmiertelnego wypadku, do którego doprowadził na autostradzie A1 we wrześniu ubiegłego roku. Zginęła 3-osobowa rodzina, rodzice i 5-letnie dziecko. Rodzice często nadużywają możliwości publikowania wizerunku swoich dzieci w internecie, uważają eksperci. Ten problem był jednym z tematów Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwo Dzieci i Młodzieży w Internecie. Mecenas Paulina Masłowska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę powiedziała, że przed publikacją wizerunku dziecka należy zastanowić się, czemu ma to służyć. Mamy na przykład rodziców, którzy nadużywają tej możliwości i tak naprawdę czerpią różnego rodzaju korzyści z tego, że jego wizerunek jest wykorzystywany, czy ocieplają swój wizerunek jakby kosztem dziecka, nie zastanawiając się, co będzie na przykład za 5 lat czy za 10. Zdaniem Maji Olszewskiej z doradczego panelu młodzieżowego przy Polskim Centrum Programu Safer Internet przed publikacją wizerunku dziecka rodzic powinien uzyskać jego zgodę. Takie zdjęcia powinny być dobrze wybrane, wyselekcjonowane i żeby przed wrzuceniem ich nawiązać rozmowę z dzieckiem, zapytać o zgodę, zapytać o jego zdanie, nawet jeżeli to jest profil prywatny, na którym są dopuszczeni tylko znajomi i rodzice. Konferencję organizuje Państwowy Instytut Badawczy NASK i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Omawiane są zagrożenia, jakie mogą spotkać dzieci w internecie, takie jak cyberprzemoc, dostęp do nieodpowiednich treści oraz zagrożenia dla prywatności. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No to czas na sport, a dzieje się w sporcie. Dariusz Urbanowicz, dzień dobry. Dzień dobry. I są takie dni, proszę sobie wyobrazić, kiedy nawet Puchar Polski PZPN schodzi na plan dalszy. Trudno sobie wyobrazić, prawda? To zdecydowanie. Chociaż akurat wczoraj tam tych dogrywek karnych widziałem. Tam się zawsze dzieje. O tym będzie też, ale najpierw temat numer jeden, który w ostatnich dniach determinuje wszystkie serwisy. Otóż chodzi o huczne zakończenie emerytury sportowej przez Wojciecha Szczęsnego. Były bramkarz reprezentacji Polski i między innymi Juventusu ma podpisać kontrakt z FC Barcelona. Mówi Jan Mazurek z Interisport. Kariera Wojciecha Szczęsnego jest karierą z marzeń, ze snów absolutnie bajkową. Wydawało się, że buty i rękawice na kołku zawiesił we właściwym momencie, że odchodzi w swoim stylu. Niespodziewanie, bez presji i takiego ciśnienia towarzyszącego wielkiej piłce, od którego Wojciech Szczęsny zawsze się dystansował. Po latach bardzo dobrej gry dla Juventusu w Turynie uznano, że klub potrzebuje rewolucji i odmłodzenia. I jedną z ofiar Nowego Ładu był właśnie Szczęsny, którego de facto wypchnięto z drużyny. Prasa sportowa spekuluje na wszystkie strony, ale podobno na linii Barcelona-Szczęsny-Juventus wszystko dogadane i w piątek bramkarz ma przejść testy medyczne. Piękna historia, szczególnie, że bohaterem wczorajszego meczu La Liga w Getafe, z Getafe został Robert Lewandowski. Zdobył bramkę numer 7 w tym sezonie, a Barca wygrała 1-0. W Superpucharze Polski w siatkówce doszło do meczu, który zostanie zapamiętany na długo albo bardzo długo. Warta Zawiercie pokonała Jastrzębski Węgiel 3-2, a w tiebreaku uwaga, 23-21. Przypomnę, że w piątym secie gra się do 15. To tylko świadczy, jak zacięte i wyrównane było starcie dwóch najlepszych drużyn ubiegłego sezonu. Komentuje trener Warty, Michał Winiarski. Mieliśmy swoje problemy przed meczem i od samego początku sezonu co chwilę mamy jakieś takie drobne problemy zdrowotne, choroby. No i nie mogliśmy też w pełni na 100% się do tego przygotować. Z czego jestem dumny, że zespół to wszystko, co było przed, zostawił w szatni i dzisiaj każdy jeden dał z siebie wszystko. W Lidze Mistrzów Szczypiornistów porażka Industrii Kielce z FC Barcelona Handball 28-32. Podsumowanie rozgrywającego Michała Olejniczaka. Na pewno zabrakło nam dzisiaj skuteczności. Ten mecz wyglądał dużo lepiej niż w Nantes, ale dalej ta skuteczność jest naszą bolączką. Barca liderem, Industria w tabeli piąta, a kolejny mecz 10 października z Magdeburgiem. Wróćmy jeszcze ekspresem do piłki nożnej. W zaległym meczu ekstraklasowym Motor Lublin przegrał z Jagiellonią Białystok 0-2, a w Pucharze Polski wczoraj aż 16 spotkań. Z ciekawszych rozwiązań już w pierwszej rundzie rozgrywek odpadł Raków Częstochowa po porażce 0-1 z Miedzią Legnica. Na aucie również Górnik Zabrze, który z kolei po dogrywce przegrał z ekstraklasowym sąsiadem Radomiakiem 0-1. Puchar Tysiąca Drużyn da się lubić właśnie za takie niespodzianki. Dziś niebo będzie jesienne, czyli zachmurzone i deszczowe. Tak to ma wyglądać w wielu miejscach Polski. Na południu, zwłaszcza wysoko w górach, dodajemy do tego jeszcze silny wiatr. No i mówiąc silny, mam na myśli wręcz niebezpieczny, bo do 120 km na godzinę. Jeśli chodzi o temperaturę, w najcieplejszym momencie dnia to ta wciąż przyzwoita. Na ogół będzie to od 17 do 22 stopni Celsjusza, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 988 hektopaskali. Polska pod wpływem niżu i ciśnienie będzie dalej spadać. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do poniedziałku. Mega rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład telewizor Samsung 55 cali 4K. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Takie okazje tylko do poniedziałku. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Już prawie 10 minut po siódmej. Zapraszamy do Trójki. O coraz trudniejszej sytuacji kobiet, ale też o ograniczaniu praw mężczyzn w Afganistanie przez talibów mówiliśmy przed siódmą. No i ta sytuacja pogarsza się coraz bardziej od, no, już ponad 3 lat. Kiedy to się zmieniło, niech ja sobie tak cofnę pamięcią, to chyba wtedy, jak niejaki dziadzia Biden wszystkich Amerykanów wycofał na raz. Ciekawe, nie? Pozdrawiam. No, zdaje się, że tak właśnie było. O spoofingu, a w zasadzie o nowych przepisach pomagających w walce z tym telefonicznym działaniem oszustów powiemy w Trójce w tej godzinie porannej audycji, no ale też skomentujemy szerzej wysoce prawdopodobną grę Wojciecha Szczęsnego w FC Barcelonie. Z bramkarzami to jest tak jak z winem. Im starsi, tym lepsi. Pamiętam bramkarzy, którzy osiągali szczyt swojej formy, mając ponad 40 lat. Mam nadzieję, że Wojciech Szczęsny przemyśli swoje postępowanie i będzie tak jak wino. Elżbieta Malinowska, Aleksandra Dobieszewska, Michał Kowarski i Robert Grządowski w składzie porannej audycji. Raz jeszcze mówimy Państwu dzień dobry. Minut po godzinie siódmej, czas na spoofing w porannej audycji, ale spokojnie, nie będziemy do Państwa dzwonić i próbować Państwa oszukać, wręcz przeciwnie, powiemy o tym, jak z takimi oszustwami się walczy. Naszym gościem Witold Tomaszewski, rzecznik prasowy Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale zanim o nowych przepisach, które pomagają walczyć ze spoofingiem, chciałem zapytać o oszustwo na powódź. Bo z takim hasłem spotkałem się, czytając na ten temat w mediach. Rzeczywiście oszustwo na powódź to jest problem ostatnich dni, realny? Niestety tak. Wszyscy wiemy o tym, co dzieje się na południu naszego kraju i że jest tam wiele osób i podmiotów, które potrzebują pomocy. W związku z tym prościej jest nas socjologicznie, że tak powiem, zmanipulować i oszukać i jesteśmy bardziej podatni na wszystko, co związane z tą tragedią, czyli wszystkie SMS-y, e-maile z prośbą o pomoc i wskazaniem jakiejś fałszywej zbiórki, czy też przelew na prywatny numer konta. No niestety ludzie są jacy są i trzeba być niestety bardzo wyczulonym na potencjalne próby wyłudzeń. No i tutaj pojawia się hasło spoofing, czyli ewentualnie to, że odbieramy połączenie od numeru telefonu, który jest już podpisany albo który sprawdzimy i rzeczywiście naszym zdaniem po tym pierwszym sprawdzeniu należy do jakiejś instytucji publicznej. Niekoniecznie musi tak być. To, że numer telefonu wydaje się być numerem na przykład Urzędu Marszałkowskiego, to wcale nie oznacza, że nim jest. Tak, rzeczywiście od 25 września został zamknięte wdrożenie pewnego pakietu rozwiązań prawnych i technicznych u operatorów telekomunikacyjnych, który ma w znaczącym stopniu ograniczyć możliwość wyłudzenia drogą SMS-ową, czy też podszywania się pod czyjś numer telefonu. Teraz, w tych właśnie ostatnich dniach, czterej najwięksi operatorzy komórkowi wdrożyli takie rozwiązanie, które łopatologicznie rzecz mówiąc, jeżeli mamy operatora A i operatora B i do operatora B przychodzi połączenie od operatora A, to operator B, do operatora B przychodzi połączenie z numeru, które być może należy do operatora A, wtedy operator B odpytuje operatora A. Hej, czy to połączenie jest rzeczywiście przez ciebie autoryzowane i czy to ktoś od ciebie dzwoni, twój abonent, czy może ktoś się podszywa? Jeżeli operator A stwierdzi, że tak, do operatora B, tak, to jest połączenie od mojego klienta, wtedy to połączenie jest zestawiane. Jeżeli nie, to operator B albo odrzuca to połączenie, albo co najmniej zdejmuje z niego identyfikację, czyli na wyświetlaczu naszego telefonu komórkowego pokaże się napis numer, abonent nieznany, numer nieznany. To powinno ograniczyć możliwość podszywania się przede wszystkim nawet pod naszych bliskich, bo jeżeli uważnie obserwowaliśmy media, to były na przykład przypadki, że ktoś dzwonił z... Ojciec na przykład odbierał połączenie, które rzekomo było nawiązane przez numer syna bądź córki, a tam mówił policjant, że dzień dobry, pana córka niestety kogoś przejechała na przejściu, ale za 10 tysięcy złotych sprawę załatwimy. Tego już w Polsce nie doświadczymy. Z innych, o które warto wspomnieć, pewnych narzędzi, które wdraża ustawa, to jest filtrowanie SMS-ów na tej samej zasadzie, co filtrowanie wiadomości e-mail. Jeżeli operator uruchamia automatyczne skanowanie wiadomości SMS, jeżeli trafi w tym skanowaniu na wzorzec typu dopłać 1 zł do rachunku za prąd, czy też dopłać 5 zł, bo inaczej nie dostarczymy ci paczki, wtedy taka wiadomość SMS nie zostanie dostarczona do klienta. A co za tym idzie, no klient nie zostanie oszukany. I tutaj bardzo ważna rzecz, by pokazać skalę tego. Operatorzy, to filtrowanie SMS-ów działa od kwietnia. Operatorzy w tym czasie odrzucili setki tysięcy SMS-ów. I teraz zauważmy, nawet jeżeli tylko 1% osób z tych 700 tysięcy SMS-ów zostało uratowanych, to znaczy gdyby doszedł ten SMS, to by na niego kliknęli i by wypłacili pieniądze, to mówimy o tym, że już ta ustawa ochroniła 7 tysięcy osób. To jest rzeczywiście poważna skala problemu, który może zostać w jakiś sposób zmniejszony przez te nowe przepisy, ale czy to realnie wpłynie na to, że będziemy mniej oszukiwani? No bo wiemy, że oszuści znajdują sposoby, jeśli nie tak, to inaczej i jakoś mogą to obejść. Wszystkie oszustwa od zarania dziejów polegają na psychotechnice. Zresztą Kevin Mitnick, najsłynniejszy haker, on przede wszystkim miał doskonałe umiejętności psychologiczne załatwiania tych spraw. Zawsze, biorąc pod uwagę, jak mamy skomplikowane otoczenie regulacyjne, jak mamy skomplikowane rozwiązania techniczne, zawsze znajdzie się jakaś luka i zawsze najsłabszym ogniwem jest człowiek. Ale założenia tej ustawy i bardzo ścisła współpraca między administracją państwową a operatorami, którzy wdrażają te rozwiązania, napawa optymizmem, dlatego że operatorzy, nie dość, że naprawdę trzeba ich pochwalić, bardzo fajnie współpracowali z administracją, to druga rzecz, ta ustawa i te wdrożone rozwiązania będą co roku przeglądane, to znaczy będzie prowadzona analiza, czy przestępcy nie wprowadzili jakichś nowych rozwiązań, które by trzeba było zaadresować innym rozwiązaniem technicznym lub prawnym, żeby ten problem zmitygować. Panie Witoldzie, jeszcze na koniec chciałbym sprecyzować kwestię tej komunikacji między operatorem telefonii komórkowej a operatorem B. To się dzieje, rozumiem, w sekundy, tak? To jest w czasie rzeczywistym działanie. Absolutnie niezauważalne dla klienta. To są naprawdę ułamki sekund, więc nikt raczej nie zauważył dziwnych opóźnień połączeń od kilku dni, a ten system już działa, prawda? A więc zakładam, że i też oszuści mają tam mało czasu, żeby coś wykombinować. Tak, mam na to nadzieję. I to z taką nadzieją, że rzeczywiście te przepisy będą działały, będą chroniły nas przed spoofingiem. Przynajmniej w jakimś stopniu rozstajemy się z Witoldem Tomaszewskim, rzecznikiem prasowym Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Bardzo dziękuję za poranną rozmowę. Dziękuję i miłego dnia. A tutaj już gra Basia Małecka, Zielono Mi. Ktoś powie, gdzieś to już słyszałem. No na pewno, ale to zupełnie nowa wersja przeboju z muzyką Jana Ptaszyna-Wróblewskiego i tekstem Agnieszki Osieckiej. Zapowiada płytę Basi Małeckiej Agnieszka i to jest dziś nasza piosenka dnia.

Sprawdź ofertę na modele dostępne od ręki u dealerów Mercedes-Benz. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne nieprzespane noce. Pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę, a na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Wiadomość od Toyoty. Od 1 stycznia przyszłego roku mogą wzrosnąć ceny nowych aut, a niektóre modele mogą w ogóle zniknąć z rynku. Wszystko przez nowe limity emisji CO2, regulacje CAFE. Na szczęście cały czas można kupić nową Toyotę Corollę w atrakcyjnej cenie. Już od 94 900 zł. Warto się spieszyć. Liczba aut jest ograniczona, a czasu coraz mniej. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Jest 7:30. Sprawdzamy sytuację na drogach. Radio Nawigator Trójki i Anna Hardej. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od województwa dolnośląskiego i autostrady A4. Pomiędzy węzłami Chojnów i Lubiatów na 74. kilometrze zderzyły się dwie ciężarówki i zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia. Sporo korków i utrudnień na trasie S6 pomiędzy węzłami Gdańsk-Karczemki i Gdańsk-Lotnisko przy Matarni. Zderzyły się dwa busy, dwie osoby zostały ranne i zwężona jest jezdnia w kierunku Gdyni. Na trasie S6 mamy też korek pomiędzy węzłami Kowale i Gdańsk Południe w stronę Łodzi, a w kierunku Gdyni od Juszkowa do węzła Gdańsk Południe. Zresztą w tych okolicach droga 91 też jest zakorkowana. To przed węzłem Gdańsk Lipce stoją kierowcy i w kierunku Pruszcza Gdańskiego i w kierunku Gdańska. Droga 92 koło Kłodawa w miejscowości Krzykosy na 318 kilometrze zderzył się samochód osobowy z ciężarowym i mamy blokadę w obu kierunkach. Teraz drogi dojazdowe do Krakowa. Korkuje się Krajowa 7 Gaj Libertów, 7 w miejscowości Węgrzce, a także droga 94 od miejscowości Bebło do Wielkiej Wsi. Radio Nawigator Trójki wraca za niecałą godzinę. Teraz skrót najważniejszych informacji i Romuald Wójcik. Rządowym projektem specustawy o pomocy powodzianom zajmą się dziś posłowie. W Sejmie powstanie też specjalna komisja do rozpatrzenia projektów przeciwpowodziowych. Do rządu wraca Marcin Kierwiński, były szef resortu spraw wewnętrznych, będzie pełnomocnikiem Rady Ministrów do spraw odbudowy po powodzi. Ocieplenie klimatu dwukrotnie zwiększa prawdopodobieństwo takich powodzi jak ta, która nawiedziła ostatnio Europę Środkową, wynika z raportu naukowców z 7 krajów. World Weather Attribution, kolektyw badaczy z Czech, Polski, Austrii, Holandii, Szwecji, Francji i Wielkiej Brytanii ogłosił, że Niż Borys wywołał największe opady, jakie udało się odnotować w historii naszego regionu. W ocenie naukowców, jeśli zgodnie ze spodziewanym scenariuszem nastąpi dalsze ocieplenie klimatu o 2 stopnie, to 4-dniowe ulewy o wyjątkowej intensywności staną się o połowę bardziej prawdopodobne niż obecnie. Coraz cieplej, coraz więcej wilgoci. Taki stan rzeczy najbardziej odpowiada grzybiarzom. Poznaj grzyby, unikniesz zatrucia. To motto wystawy w warszawskim Sanepidzie. Można zobaczyć ponad 100 gatunków jadalnych, niejadalnych i trujących, mówi Marlena Skorupka, dziedzic, kierownik działu promocji zdrowia i komunikacji społecznej. To są takie makiety grzybów, atrapy grzybowe, natomiast jeżeli pogoda pozwoli, to również będziemy ją wzbogacać w żywe okazy. Udało nam się zebrać kanie, udało nam się zebrać maślankę wiązkową, także niewiele tych okazów na razie ze względu na pogodę. Ścisłą zasadą bezpiecznego grzybobrania jest parafraza preferencji ścisłego umysłu inżyniera Mamonia, czyli zbieramy tylko te grzyby, które znamy. Informacje w Trójce, przeciwnie, tylko dotychczas nieznane. Kolejny serwis o 8:00. A 8:27, teraz ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Osoby poszkodowane przez powódź, które mają sprawy związane z brakiem komunikacyjnego OC, mogą ubiegać się o umorzenie nałożonej opłaty albo o ulgę w spłacie, poinformował Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wniosek można wysłać pocztą elektroniczną, tradycyjną i przez konto w portalu ufg.pl. Trzeba w nim podać dwie z następujących informacji. Numer sprawy, numer rejestracji pojazdu, imię i nazwisko oraz PESEL osoby, której dotyczy sprawa opłaty za brak ważnego OC. Środki z kredytu na start zostały przesunięte dla powodzian. Program nie zostanie uruchomiony w tym roku, mówi wiceminister rozwoju i technologii Jacek Tomczak. Na przyszły rok w ramach rezerwy mamy zagwarantowane te środki, więc jak tylko będzie taka możliwość, możemy ten program w każdej chwili uruchomić. Kredyt na start to program dopłat do kredytów hipotecznych. Minister finansów tymczasem podpisał rozporządzenie, które wprowadza zerową stawkę VAT na darowizny materiałów budowlanych na rzecz osób poszkodowanych przez powódź. Zerowa stawka będzie obowiązywać do końca marca przyszłego roku. Po ukończeniu szkoły średniej 30% kobiet i 37% mężczyzn planuje pracować na pełny etat. Pokoleniu Z nie jest także obca przedsiębiorczość, mówi profesor Waldemar Rogowski z BIK Info Monitor. 12% z nich rozważa założenie firmy. Badanie świadomości ekonomicznej młodych potwierdza przy tym nieco większą skłonność mężczyzn do ryzyka, bowiem to oni planują własny biznes części, 17% w stosunku do 10% kobiet. W tym roku na studia wybiera się 56% absolwentów szkół średnich. Niespełna 36% tegorocznych maturzystów jest zainteresowanych studiami dziennymi, a 20% preferuje edukację zaoczną. Młodzi za swoją edukację planują płacić sami. Aż 80% ankietowanych deklaruje, że będzie łączyć naukę z pracą. Przy czym odsetek ten jest wyraźnie mniejszy wśród mieszkańców wsi, 71%. 20% respondentów chce kontynuować pracę, którą zaczęli jeszcze w czasie nauki. 1/3 badanych w czasie studiów zamierza być finansowana przez rodziców. Na kredyt w banku albo na pożyczkę zdecyduje się 1% badanych. Kultura może być jednym z motorów napędowych gospodarki. Tak ekonomiści komentują przyznanie Lublinowi tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Miasto, które dostaje ten tytuł na rok, staje się kulturalnym centrum Europy, organizuje spektakle, wystawy i koncerty, na które będą przyjeżdżać goście nie tylko z kraju, ale także z zagranicy. To z kolei przełoży się na sytuację instytucji, restauracji, hoteli i innych firm, które wokół kultury żyją albo z kulturą współpracują. Dolar dziś rano kosztuje 3 zł 83 grosze, euro 4,26, frank szwajcarski 4,50, a funt brytyjski 5 zł i 11 groszy. Lublin, Europejską Stolicą Kultury. Bardzo rzetelnie o tym opowiedziała Sylwia Zadrożna. To jest rzetelne dziennikarstwo, bo Sylwia trzymała kciuki za Kołobrzeg, z tego co wiem. No tak, wydało się. Ale gratuluję, Lublin też lubię, także cieszę się. Wybierzemy się na pewno do Lublina, także trójkowo. Jeśli chodzi o pogodę dziś, to w Lublinie będzie nawet ciepło, bo 22 stopnie prognozowane dla tego miasta, a ogólnie czeka nas deszczowy i pochmurny dzień. No tak zapowiada się ten czwartek, choć spokojnie, opady mają być przelotne, a zachmurzenie zakłada większe przejaśnienia, więc i nieco słońca poczujemy. Zapewne więcej tego słońca na wschodzie Polski, bo tam ma być cieplej, tak w uproszczeniu powiem. Będzie po południu od kilkunastu stopni przy granicy z Niemcami do nawet 23 w Warszawie czy Białymstoku, więc im dalej na wschód, tym cieplej. Uwaga na porywisty wiatr, w górach będzie dziś solidny, do nawet 120 km na godzinę. 23 minuty do godziny 8, to jest poranna audycja. Zapraszamy do trójki The Cure teraz, Just Like Heaven, a o ochronie danych osobowych, nie tylko internetowej, także w świecie rzeczywistym, powiemy już za kilka minut. Mówimy dużo o ochronie danych osobowych w Trójce. Apelujemy do Państwa o ostrożność i apelować będziemy. Ale wiadomo, apelujemy też do przedsiębiorców, by chronili dane swoich klientów. I choć systemy zabezpieczeń wydają się rozwijane, to jest rzecz oczywista, no to od czasu do czasu przestępcom i tak się udaje i kilka dni temu znów się udało, o czym opowie Kuba Witkowski. To nie pierwszy taki atak. Sieć odzieżowa Ochnik straciła kontrolę nad kluczowymi informacjami, o czym zawiadomiła klientów. Osoby nieuprawnione uzyskały dostęp do jednego z technicznych kont. Wykorzystując lukę bezpieczeństwa w stosowanym oprogramowaniu, atakujący uzyskali dostęp do plików z danymi naszych klientów. Można się tylko domyślać, jakie to dane. Są to imiona, nazwiska, adresy, wylicza Marcin Maj z serwisu Niebezpiecznik. Oraz ewentualnie dane kontaktowe w postaci mail, telefon. Takich zgłoszeń w sprawach dotyczących wycieków jest dużo. Przyznaje prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski. Łącznie w ubiegłym roku to 14 tysięcy, w tym roku już ponad 11 tysięcy. Firmy mają obowiązek zgłaszania w urzędzie takich przypadków i to maksymalnie po 72 godzinach od wykrycia ataku. Niestety, jak pokazuje doświadczenie, dane klientów nie tylko w sklepach internetowych, ale i w punktach stacjonarnych są słabo zabezpieczane. Tylko numer telefonu i... Na głos. Tak, na głos. Tak, albo jest taka karta, którą się skanuje przy kasie. A apteka? Jak pan wykupuje receptę, to czego chcą aptekarze? PESEL-u. Też na głos? Oczywiście, że tak. Czasami na początku, jak to weszło, kojarzę to w aptece, przynajmniej tam, gdzie najczęściej robię zakupy, dawali karteczkę, żeby zapisać ten numer PESEL. Teraz już nagminnie każdy mówi głośno. Ktoś może powiedzieć, co tam PESEL, co tam numer telefonu, ale życie pokazuje, że taka nieostrożność może źle się skończyć, o czym kiedyś podczas tankowania auta przekonał się nasz redakcyjny kolega Jacek Frędzel. Po podaniu numeru telefonu, który uruchamiał tę kartę, żebym dostał zniżkę na paliwo, okazało się, że ja już na tej stacji dzisiaj byłem. Pani mi powiedziała, że tankowałem o 7.15, była godzina 11, kiedy podjechałem na tą stację. Zaczęliśmy sprawdzać na kamerach, mówi, no może jakiś pana znajomy. Okazało się, że osoba, która podjechała, była zupełnie dla mnie obca. Ale zapamiętała numer telefonu Jacka i w ten sposób uzyskała zniżki i to nie raz. Okazało się bowiem, że oszust w ten sposób tankował kilkanaście razy. Dobrze by było coś z tym zrobić. Wszyscy wiedzą, że problem jest. Tyle, że zdaniem szefa Urzędu Ochrony Danych Osobowych prawa nie trzeba tutaj zmieniać. Musimy się wykazywać często asertywnością. Czasem to od nas zależy. Można to podać pokazując telefon, napisać na kartce, a w sytuacji, kiedy ktoś nas o to prosi, no zrobić to w taki sposób, żeby inne osoby nie słyszały, napisać ten telefon. Są apteki, sam zakupywałem lekarstwo, gdzie po prostu wpisuje się ten numer do odpowiedniego urządzenia. I te dobre praktyki powinny być upowszechniane. Moim zdaniem, jeśli mamy unikalny kod recepty, to do jej odebrania mogłyby wystarczyć tylko niektóre cyfry PESEL-u. I to już byłoby jakieś rozwiązanie. W Stanach Zjednoczonych na przykład numer ubezpieczenia SSN ma o wiele większe znaczenie niż nasz PESEL, z nim się da więcej zrobić, ale tam jest właśnie przyjęta taka praktyka, więc to by była jakaś opcja. Ale jak słychać, trudno tu o stanowczą reakcję odpowiedzialnych instytucji, stąd trzeba zabezpieczać się samemu. Chyba naiwnie myślimy, że jak podajemy dobrowolnie swoje dane, tak z lekkością adres e-mail, czy numer telefonu, czy imię i nazwisko, to jest, każdy chyba naiwnie myśli, że to będzie chronione i nigdzie to nie wycieknie, ale to tak niestety nie jest. I to chyba dobry moment, żeby przypomnieć, że można wykonać taki podstawowy krok i bardzo szybko i bardzo wygodnie zastrzec numer PESEL w aplikacji mObywatel. Zapewniam, cała operacja i w jedną, i w drugą stronę trwa dosłownie 30 sekund. Ile potrwa kariera Wojciecha Szczęsnego w Barcelonie? Między innymi o tym w Trójce za kilka minut. Czuję się, jakby mi domknęło na dobre. Być może tak miało być. Diabeł z tym, przecież wszystko co mam jest tylko na jakiś moment. I tak, zgodzę się z myślą, można mieć wszystko mimo to czegoś. Tak, w sumie palicho, oczy nie widzą, sercu nie będzie żal. Opowiem, co co mi na co dzień spędza z powiek sen. Całego siebie rzucam w ogień, nie spróbuję, nie poczuję zem. To nie koniec, na pewno tak nie powiem, dopóki mi dopisze zdrowie słońce, puści morze. Przemi wobec, obiecuję tobie, a przede wszystkim sobie, że to nie jest mój ostatni raz. I tak, godzę się z myślą, można mieć wszystko, mimo to czego. Tak, w sumie pali licho, oczy nie widzą, sercu nie będzie żal. Można mieć wszystko, mimo to czegoś brak. Oczy nie widzą, sercu nie będzie żal. Wąsaty jegomość Wiktor Dduła w Trójce. W sumie pal licho, można powiedzieć. I chyba tak powiedział sobie Wojciech Szczęsny, bo wszystko wskazuje na to, że wraca z piłkarskiej emerytury. A państwo, jak słuchałem dziś państwa komentarzy, są z tego powodu zadowoleni. Wojciech Szczęsny niedługo wytrzymał na emeryturze. Może to polska przypadłość. Dariusz Urbanowicz w studiu. Dzień dobry raz jeszcze. Witam ponownie. No właśnie, zawieszenie butów na kołku przez reprezentacyjnego bramkarza Wojciecha Szczęsnego zdziwiło wszystkich kibiców, a także kolegów z szatni. Ja byłem zły na tę decyzję, że mnie zostawia. Jak się okazuje, Szczęsny nie zostawił Roberta Lewandowskiego na długo, bo życia się nie oszuka. Mnie oszukasz, przyjaciela oszukasz, mamusię oszukasz, ale życia nie oszukasz. Na tę emeryturę Szczęsnego nie dał się nabrać selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz. Nie wytrzyma Wojtek za długo, jest za młody i wróci jeszcze do grania. Wierzę w to i że on za pół roku już będzie gdzieś bronił. Trener Probierz nieco się pomylił, bo to nie pół roku, ale kilka tygodni. A jaka była historia tego transferu, wyjaśnia Jan Mazurek z Interisport. Barcelona spadła mu jednak jak z nieba. André Ter Stegen, czyli bramkarz Barcelony, doznał niespodziewanej kontuzji. Barca szukała bramkarza spośród zawodników bez ważnych kontraktów, bo tylko takich mogła zatrudnić i zarejestrować poza okienkiem transferowym. Szczęsny, choć oficjalnie skończył karierę, był najlepszym z dostępnych bramkarzy, najlepszą opcją i wszystko się w tej historii składało. Szczęsny wciąż jest topowym bramkarzem, a Barcelona topowego bramkarza potrzebowała i go ma. Może nawet lepszego niż André Ter Stegen, który w ostatnich miesiącach popełniał błędy i trochę obniżył loty. Zaś Szczęsny, który ma wspaniałą taką mentalność pozwalającą mu grać na najwyższym poziomie, niezależnie od tego, czy jest aktualnie w treningu, czy nie, a wiadomo, że Szczęsny na emeryturze pewnie bardziej odpoczywał niż trenował. To jest absolutnie drugorzędne. Szczęsny poziom wysoki, topowy, godny Barcelony gwarantuje. A wcześniej Juventus bardzo ładnie pożegnał się z Wojciechem Szczęsnym. Bianconeri, dajmy odczuć Wojtkowi, że Juventus był i będzie jego domem. Wygląda na to, że teraz domem będzie Barcelona, która zapewne też ładnie się przywita z polskim bramkarzem. Mówi Socios, czyli płacący składki kibic Barsy, Michał Zawada. Odbiór tego transferu Wojtka Szczęsnego do Barcelony wśród kibiców, wśród członków klubu jest jak najbardziej pozytywny, no z tego względu, że Iñaki Peña, czyli bramkarz, który w tym momencie zastępował już w tym pierwszym meczu Ter Stegena, no miał bardzo słaby moment w ubiegłym sezonie, kiedy wszedł między słupki. Kibice Barcelony to lekki stan przedzawałowy mają, jak piłka szła w stronę bramki, wtedy kiedy stał w niej Iñaki Peña, także wszyscy czekali na jakieś takie nazwisko, a że klub nie zakontraktował w okienku letnim żadnego bramkarza na pozycję numer 2 jako zastępcę dla Ter Stegena, no to trzeba teraz szukać było kogoś klasowego, no, a tak się złożyło szczęśliwie dla klubu i mam nadzieję, że dla Wojtka Szczęsnego, że akurat on był w tym momencie wolny. Wojtek z marszu praktycznie może wzmocnić jeden z najlepszych klubów na świecie. Także zacieramy ręce, trzymamy kciuki i będziemy mocno kibicować i Wojtkowi i Barcelonie w tej całej sytuacji. No właśnie, jak to brzmi w ogóle w jednym składzie i to w takim klubie dwa polskie nazwiska. Szczęsny, Lewandowski. Mówi Jakub Pobożniak z TVP Sport. Potencjalna sytuacja, w której mamy dwóch Polaków w czołowym hiszpańskim klubie, jakim bez wątpienia jest Barcelona, i co więcej, dwóch Polaków, którzy odgrywają w klubie kluczowe role, bo trudno zakładać, żeby Szczęsny przychodził, jeśli przyjdzie, na pozycję bramkarza numer 2. Nawet jeżeli będzie jedynką chociaż przez jeden sezon, to jest to wspaniały moment, myślę, dla wszystkich polskich kibiców, a i dla samego Wojciecha Szczęsnego, myślę, okazja, która spadła mu z nieba. Na razie polski bramkarz jedyne co powiedział, to że życzy Ter Stegenowi szybkiego powrotu do zdrowia. W Hiszpanii, w Katalonii teraz wyzwanie, będą musieli nauczyć się wymawiać nazwisko Szczęsny. Podobno wszystko dopięte, testy medyczne od piątku. Twitterowa wyrocznia, jeśli chodzi o transfery. Fabrizio Romano napisał: here we go, a to znaczy, że sprawa prawie przesądzona. Mateusz Olkuszewski z Kanału Plus. No niesamowita historia. Gdy Wojtek Szczęsny odchodził na emeryturę, było mi trochę żal, że kończy akurat w tym momencie, bo wydawało mi się, że w tym wieku i biorąc pod uwagę to, jaką miał formę, miał coś jeszcze zdecydowanie do zrobienia. Decyzja była inna. Wojtek Szczęsny jest takim kolorowym ptakiem. Wojtka Szczęsnego trochę trzeba wyciągać z tego kontekstu, trochę traktować go osobno niż grupę całych polskich piłkarzy. No ale tutaj taki nagły zwrot akcji, moim zdaniem, coś niesamowitego. Historia faktycznie niesamowita. Czekamy na podpis pod kontraktem. Te komentarze zebrał Darek Urbanowicz. Darku, widziałem takiego mema, że w szatni Barcelony już demontują czujniki dymu, bo Wojciech Szczęsny przychodzi. Jest to postać, prawda? Wyjątkowa w piłce i to... Trudno go nie lubić. Tak, fajnie się kończy. Może nie kończy. Może nie kończy. Właśnie, może nie kończy, ale ciekawie się rozwija wciąż ta kariera, mimo że już się zakończyła, ale to... Ale to jest kariera jak z bajki. To jest właśnie przyznać. Wojciech Szczęsny. Zakończył karierę, a potem przechodzi do jednego z najlepszych klubów świata. Po nim akurat tego można się było spodziewać. Darek Urbanowicz... Raz jeszcze dziękuję. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take this beautiful thing that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take this beautiful thing that I've got. Oh. Please don't take. I found my mind, I'm feeling insane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up at night thinking I just might lose it all.